दरबदर खुली गठरी की तरह वो बिखरा रहता था। उसने कई रातें हमसाई के छतनारे दरख्त को खिड़की में से देखकर गुजारी थी। जीशान को इस दरख्त के पत्ते, डालियां चांदनी रातों में खामोश चमक के साथ बहुत पुरसरार वहादत लगती थी। वो सोचता कि इतने सारे पत्तों के बावजूद दरख्त की इकाई कैसे कायम रहती है। अगर ये पत्ते डालियों से अलहदा हो जाए तो इन बिखरे पत्तों को कैसे समेटा जा सकता है। तब तक उसे मालूम नहीं था कि पत्ते दरख्त के अपने वजूद से पैदा होने वाले थे और वो जिन ख्वाहिशात की वजह से बिखरा था वो सब उसके बैरून से आई थी। कभी कभी कार चलाते हुए उसे एहसास होता कि जिस तरह जापानी खुदकुशी करते हैं और हाराकिरी करते वक्त अपनी गखरी के साथ तमाम अंतड़ियां और पेट के उजलात निकाल फेंकते हैं, ऐसे ही उसके भी किसी अमल से उसका अंतरपिटा बिखर गया और अब वो जिल्द और पट्ठों की मजबूत ढाल नहीं है जिसमें उसके बिखरे हुए वजूद को मुढ़ा जा सकता। इस बात का एक बार उसे हल्का सा ख्याल उन 6 माह की छुट्टियों में आया था जब उसने एफए का इम्तिहान देकर बीए के दाखिले से पहले अपने लिए बहुत लंबे चौड़े प्लान बनाए थे। सुबह स्विमिंग, फिर वर्जिश, फिर गिटार के सबक, शाम को फ्रेंच की क्लासें, राइडिंग वगैरह, तमाम दोस्तों के साथ फर्दन फर्दन सच का रिश्ता, माँ बाप की इज्जत, बहन भाइयों से मोहब्बत, रिश्तेदारों का पास। एफए के इम्तहानों से पहले उसे ना दूसरों से इतनी तवक्कुआत थी और ना ही वो अपने वजूद को इस कदर गांठ कर रखता था। लेकिन इम्तहानों के दिनों में उसने बड़ी मेहनत की, पर्चे अच्छे हुए और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो अपनी जात का मुहासबा और मुआखजा किए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मुहासबा चाहे किसी गैर का हो या अपना हो हमेशा कड़ा होता है, इसमें चवन्नी दवन्नी की छूट नहीं मिलती। इसी मुहासबे तले वो बहुत जल्द कसीरुल मकासद होता चला गया। लेकिन एफए पास था इसीलिए उसे इल्म ना हो सका कि फवारे की तरह वो बहुत से छेदों में से निकलकर फुहार तो बन सकता है, आबशार की सूरत नहीं गिर सकता। जब तमाम तिजारतों का गीदड़ बनने की खातिर उसे अपना सोना, खाना पीना, आराम, गपबाजी तर्क करना पड़ती तो अंदर आजिज आ जाने का ख्याल उभरता। उसे लगता जैसे वो किसी मुबहम से आरजे में मुबतला है। लेकिन उसने अपने आप से ऐसी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थी कि अपने बनाए हुए जाब्ते से बाहर निकलना उसके बस की बात भी ना थी। एक रोज वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हॉबी में मशगूल अपने इर्द गिर्द बहुत से सर्किटों के कागज, चिपें, तारें, गत्ते वगैरह फैलाए बैठा था कि मामू आ गए। मामू खुश जबान, मुतवस्त तबके के कुछ बेफिक्रे, कुछ जिम्मेदार आदमी थे। उन्होंने अपने कायनात इस कदर नहीं फैला रखी थी कि उसके नीचे उन्हें खौफ आने लगे। मछली का शिकार खेलने जा रहे हैं, चलोगे? कहाँ मामू, मैं ये छोटा सा सर्किट मुकम्मल कर लूं। मामू आराम से कुर्सी पर बैठ गए। जीशान जी, मामू तुम बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू मामू। बावजूद इसके कि तुम्हारे अम्मी अब्बू ने तुम पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, तुम में एक अच्छा इंसान बनने की तमाम खूबियां और खराबियां मौजूद हैं। थैंक यू मामू। बात यह है बेटा, एक्टिविटी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कसीरुल मकासद इंसान उतना ही परागंदा हो जाता है जिस कदर सुस्तुल वजूद काम से नफरत करने वाला पोस्ती। अपने आप को कहीं धज्जियों में ना बांट देना, सालिम रहना, सालिम। वो मामू की बात बिल्कुल ना समझा था, फिर भी उसने सवाल किया, वो कैसे मामू? आज की जिंदगी में सालिम कैसे रहा जा सकता है? बस ख्वाहिशात का जंगल ना पालो, आरजू का एक पौधा हो तो आत्मी मंजिल तक भी पहुंचता है और बिखरता भी नहीं। जीशान चूंकि गोश्त पोस्त का बना हुआ इंसान था और इंसान जो भी सीखता है या तो जाती लगत से सीखता है या अपने तजुर्बे की रोशनी में खौफ से सीखता है, इसीलिए तजुर्बे की कमी के बायस जीशान को मामू की बातें किताबी लगती। फिर ये बात भी थी कि मामू मुतवस्सत तबके का आदमी था, उसकी कमीज के कॉलर पर हल्की सी मैल होती। मामू का रहन सहन मामूली था, ऐसे लोगों की बातें सुनी तो जा सकती हैं लेकिन उनकी सच्चाई पर अमल नहीं किया जा सकता। जीशान के लिए जिंदगी एक दौड़ की शक्ल इख्तियार करती गई, ऐसी दौड़ जो सीधी नहीं थी बल्कि कई रास्तों, कई पगडंडियों, कई सुरंगों में से होकर निकलती थी। अपनी दस्तारबंदी में वो इतना मशगूल था कि उसे इल्म ना हो सका कि कब उसने इकोनॉमिक्स का एमए कर लिया, किस वक्त वो आला किस्म का डिबेटर भी हो गया। उसे ड्रामों में भी ट्रॉफियां मिल गई, फोटोग्राफी के मुकाबलों में भी उसकी तस्वीरों को इनाम मिलने लगे, खेलों में भी उसका नाम बोलने लगा, मुख्तलिफ रसालों में उसकी गजलें भी छप छपा कर काबिले जिक्र कहलाने लगी। दो एक अखबारों में खसूसी नुमाइंदा बने रहने की वजह से उसकी जनरल नॉलेज शहरी वाकयात के मुताबिक बहुत भरपूर हो गई। इसके साथ साथ इन चार सालों में उसने तीन चार पूरे अधूरे इश्क भी किए। इन मोहब्बतों का उसकी जात पर गंभीर असर ना हो सका, क्योंकि जिन लड़कियों से उसने मोहब्बत की थी उनके भी इश्क के अलावा कई मुशागल थे, वो भी कसीरुल मकासद थी और पुराने जमाने की महबूबाओं की तरह ना तो हार सिंगार को अपना शुआर समझती थी, ना ही अटवांटी खटवांटी लेकर पड़ी रहती थी। उन्हें भी कॉलेज जाना होता था, शॉपिंग के लिए वक्त निकालना पड़ता, ब्यूटी पार्लरों से फैशन कराने होते, सहेलियों मरजानियों का दिल रखने को लंबे लंबे फोन करने होते। फिर सोशल लाइफ थी, कुछ उनके वालिदैन की, कुछ उनकी अपनी, कुछ ख्वाब थे शादी के, कुछ अपने, कुछ वालिदैन के। इन लड़कियों के साथ जो मुआशके हुए उनमें ज्यादा वक्त फोन पर गुजरा या फिर अच्छे होटलों में, जहां जबान के लुत्फ के साथ अच्छी खुशबुओं और खूबसूरत लिबासों की चमक के इर्द गिर्द रोशनियों में एक दूसरे के टेस्ट पर एतराज के साथ साथ लड़ाइयां भी होती, अच्छी प्यारी प्यारी बातें भी की गई और आखिर में दोस्तों की तरह एक दूसरे को अलविदा भी कहा गया। ये शिकम शेर किस्म के इश्क नहीं थे जो दुख या सुख की आखिरी सरहदों को छुआ करते हैं। ये नूरा कुश्ती से मुशाबे थे कि खूब धप धपा के बाद उखाड़े से हरीफ पसीने में शराबूर नकली जख्मों से चूर निकले और अपने अपने रास्तों पर यूं चल पड़े जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हीं दिनों जब उसकी शादी की बात कॉमन टॉपिक थी, रिश्ते भी आ रहे थे और अफेयर भी चल रही थी, उसकी फूफी जात बहन का रिश्ता भी आया। फूफी अरसा से गैर थी, वो अपने ससुराल में रच बस गई थी, लेकिन जीशान की लियाकतों के शोरे सुनकर वो भी उम्मीदवार थी कि उनकी आरा का कुछ जोड़ तोड़ जीशान से हो जाए। नाम तो फूफीजात का पता नहीं, नसरीन आरा या शमीम आरा या जहां आरा था, लेकिन बुलाते सभी उसे आरा थे। जीशान को ये धान पान सी लड़की शुरू से लकड़ी चीरने वाला आरा ही लगी। आरा बिल्कुल मॉडर्न थी, सतही तौर पर दिलचस्प और अंदर से ठुस सी लड़की। वो मेकअप, कपड़े, बीए की डिग्री, ब्यूटी पार्लर, वीसीआर पर देखी हुई फिल्मों का मलकूबा थी। दो चार मुलाकातों के बाद खुलता कि उसकी पसंद नापसंद कुछ जाती ना थी, बल्कि फिल्म एक्टरों, शायरों, अदीबों के इंटरव्यू पढ़ पढ़कर मुरतब की गई थी। ऐसे ही उसके कुछ नजरियात थे जो हरगिज किसी जाती काविश या तदब्बुर का नतीजा ना थे, बल्कि बड़ों की बहकों में बैठ पढ़कर अखज किए गए थे। वो देखने, सुनने और चाहे जाने में बड़ी जाजिब थे, लेकिन कुछ मुलाकातों के बाद उस रोगनी हांडी का असली पन जाहिर होने लगता और लोग उसे प्रेशर कुकर के जमाने में बिल्कुल वैसे ही भूलते जैसे वो रोगनी हांडी को भूलते। जीशान को आरा में वाकई कोई दिलचस्पी ना थी, लेकिन कुछ मुलाकातें दिलचस्प रहीं और फिर बुखार टूट गया। उन्हीं दिनों में वो दो चार नौकरियों के लिए भी कोशिश कर रहा था। अब्बा जियाद की वो जमीन जो वाघा के करीब थी उसकी देखभाल भी उसी की जिम्मेदारी थी। फिर दो लड़कियां और भी थीं जिनको फोन करना, कभी कभी ड्राइव पर ले जाना, होटल में ट्रीट देना उसकी सरदर्दी थी। इन मुशागल के अलावा उसकी अम्मी की सेहत भी गिर रही थी और उन्हें जुमला डॉक्टरों को दिखाना, दवाइयां लाना, टेस्ट एक्सरे कराना, अम्मी की दिलजोई और रिश्तेदार खवातीन को बीमारी की तफसीलात मुहैया करना उसके मशागल थे। इन मुशागल के अलावा उसे वीसीआर पर फिल्में देखने का भी बहुत शौक था। क्रिकेट मैच और वीडियो फिल्मों को देखने के लिए जब उसे वक्त निकालना पड़ता तो कभी कभी बड़ी उलझन का सामना होता। ऐसे ही वक्त में जब वो वीसीआर पर एक धमाकेदार मार धाड़ की फिल्म देख रहा था और उसकी अम्मी ने फोन पर अपनी नंद को जवाब दे दिया था तो आरा उनके घर आई। जीशान की तमाम तर तवज्जो उस वक्त फिल्म में थी, लेकिन आरा रोई हुई लगती थी। वो उसके पास आकर सोफे पर बैठ गई और चुपचाप मार धाड़ की फिल्म देखने लगी। जीशान को मालूम नहीं था कि उसकी अम्मी उस रिश्ते के लिए इनकार कर चुकी है। अगर उसे मालूम भी होता तो भी कुछ इतनी ज्यादा हसरत उसके दिल में जगा ना पाती। वो कभी कभी तकल्लुफ के साथ आरा को मुस्कुरा कर देख लेता और फिर फिल्म में मशहूर हो जाता। आरा की हालत उससे मुख्तलिफ थी। वो अंदर ही अंदर कुछ जुमले बना संवार रही थी, कुछ पूछना जा रही थी, कुछ बताने पर आमादा थी। जब फिल्म में वक्फे के साथ इश्तिहार आने शुरू हो गए तो जीशान ने फराख दिली से पूछा, क्या हाल है? आपको मालूम होगा क्या हाल हो सकते हैं। क्यों, खैर तो है? बड़ी मायूसी लगती हो। आरा की जानिब से बड़ा लंबा वक्फा खामोशी का आ गया। इस वक्फे में जीशान ने अपने अंदर ही अंदर आने वाले 4 घंटों का प्रोग्राम मुरतब किया और वो रूट बनाया जिस पर कार ले जाने से उसे दोहरे तेहरे फेरे पड़ने का एहतमान ना था। मामी जी ने तो इनकार कर दिया है आज सुबह, आरा बोली। वो चंद लम्हे समझ ना सका कि किस लिए, किसको और किस बात से मामी जी ने इनकार किया है। आपको तो शायद कुछ फर्क ना पड़े, अब बात कुछ कुछ उसकी समझ में आने लगी। आरा, देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अभी सेटल नहीं होना चाहता। मैं अभी तय नहीं कर सका कि मैं क्या करना चाहता हूँ, किधर और किसके साथ जाना चाहता। आरा यकीनन एक मॉडर्न लड़की थी, लेकिन मॉडर्न लड़कियों के भी कई ग्रेड होते हैं और उसका ग्रेड चपरासियों का सा था, जो इनकार सुनकर ज्यादा इसरार नहीं कर सकती। वो उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। फिर उसने 2 कदम जीशान की जाने बढ़ाए और कहा, जीशान तुम्हारी एक्टिविटीज ज्यादा हैं, इतने मशागल हों तो आदमी बटा रहता है, कभी कभी खाली बैठकर अपने साथ भी वक्त गुजारा करो। काफी धुंध छट जाती है और दूर तक नजर आने लगता है, फिर फैसले अपने भी होते हैं और आसान भी। जीशान ने आरा की बात पर तवज्जो ना दी, क्योंकि उसे मालूम था कि आरा ज्यादातर बातें पोर्टेबल कोट्स याद करके करती थी। आरा उसकी जिंदगी से निकल गई, गालिबन वो कभी आई ही ना थी। उसके बाद उसकी शादी हो गई और शादी के बाद मुशागल में और इजाफा हो गया। उसकी बीवी एक खाते पीते घराने की खुद साख्ता लाडली थी, वो भी एक मुतमवल खानदान का पढ़ा लिखा खूबसूरत फर्द था। कभी सुसर की गाड़ी, कभी बाप की कार, कभी अपनी, कभी बीवी आतिका की। गाड़ी में कई जगहों पर जाना पड़ता, कहीं काम, कहीं तफरी, कहीं हिलजुल, आना जाना, समेटना फैलाना इस कदर था कि फुर्सत के लम्हात सुकड़ते गए और वो अपने आप से कभी ना मिल सका। दायरों में घूमते और सीधे लाइनों में आगे पीछे बढ़ते घटते रहने से और कुछ ना हो सका। अलबत्ता एक बात तय पा गई कि पाकिस्तान में रहकर खातिर खा तरक्की नहीं हो सकती, यहाँ वसाइल मवाक़े की बड़ी कमी है। ये नहीं कि जीशान को माली तौर पर किसी तरक्की की जरूरत थी, लेकिन जिंदगी जमूत का नाम भी तो नहीं हो सकती। पाकिस्तान में जीशान और आतिका की जिंदगी एक रूटीन का शिकार हो चुकी थी और इतने सारे मशागल की पैरवी ने उन्हें चिड़चिड़ी बिल्ली की तरह हर खंबे को नोचना सिखा दिया था। जब भी उन्हें फुर्सत का कुछ वक्त मिलता वो एक दूसरे से किसी ना किसी तौर की शिकायत ही करते। कभी तमाम उलझनों की वजह यह होती कि पाकिस्तान में ट्रैफिक ठीक नहीं, यहाँ का तालीमी निज़ाम पसमांदा है, तमाम सिस्टम काम नहीं करते, वक्त बहुत ज़ाया होता है। फिर खानदान वाले बेजा तौर पर मुदाखलत करते हैं, शख्सी आज़ादी का नाम और निशान कहीं नहीं, दोस्त रयाकार मुनाफिक हैं, असली रिश्तों की पहचान कम हो गई है, नकली रिश्ते बहुत ज़्यादा हैं, दफ्तरों में गपबाजी फाइल सिस्टम बहुत है, ब्यूरोक्रेट की सरदारी है, माँ बाप मुशफिक कम हैं, मुतालबाती ज्यादा हैं, बहन भाइयों की अपनी अपनी दिलचस्पियां हैं, वो अपने अपने मदार पर हैं। गर्ज ये कि जब जीशान और आतिका को पाकिस्तान से और पाकिस्तान में बसने वालों से इतनी शिकायत हो गई कि उन्हें शिकायत का कोई हल ना मिल सका, तो उन्होंने अपनी बेकरारी का हल सिर्फ यही सोचा कि वो लंदन चले जाएं और वहां किस्मत आजमाए। लंदन जाने से पहले एक रोज वो फूफी जान से मिलने भी गया था। आरा एक कुंद कैंची से गुलाब के फूल काटकर अपने टोकरी में डाल रही थी। वो जीशान से ऐसे मिली जैसे इन दोनों के दरमियान कभी कुछ था ही नहीं, लेकिन जब जीशान चलने लगा तो आरा कुछ चुप सी हो गई। वापस कब आओगे? बस आता जाता रहूंगा। अच्छा, आरा ने सवालिया नजरों से पूछा। भई आता जाता रहूंगा ये भी कोई पूछने वाली बात है? अम्मी अबू से तो मिलने आऊंगा। کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی مل لینا ذیشان، تنہائی میں۔ جو شخص اپنے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ذیشان نے آرا کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ آرا ایسی باتیں اقتصابات سے اخذ کر کے بولا کرتی ہے، اسی لیے جب اس نے آرا کو خدا حافظ کہا تو ساتھ ہی آرا کی بات کو بھی بھلا دیا۔ اس کے بعد پورے 20 سال اس کی ملاقات اپنے آپ سے نہ ہو سکی۔ لندن کی زندگی میں مشاغل اور بھی گناگن ہوئے۔ پاکستان میں مالی، باورچی، دھوبی، جمادارنی، ایسے بہت سے وافر لوگ موجود تھے جو اس کی گھریلو زندگی کو سہل بناتے تھے۔ لندن میں یہ گھریلو کام بھی ان دونوں پر آ پڑے۔ آتکا اور وہ دونوں کام کرتے تھے، دونوں مل کر کھانا پکاتے تھے، دونوں مل کر صفائی کرتے تھے، دونوں مل کر بچے پالتے تھے، دونوں تمام چھٹیاں یورپ میں گزارتے تھے۔ چھٹیوں میں جگہ دیکھنا، تصویریں کھینچنا، سوغاتیں خریدنا بڑے کام تھے۔ واپسی پر اگلے سال کی چھٹیوں کا پروگرام بنانا، سستے ٹکٹوں کی تلاش، سستے ہوٹلوں کا سراغ، ان گنت مصروفیات تھے۔ گھر سے کام، کام سے گھر، پھر گھر پر گھریلو مصروفیات۔ اس کی زندگی مکمل طور پر اپنی ضروریات، اپنے پیشے کی ضروریات، اپنے خاندان کی کفالت کی نظر ہو گئی۔ اور 20 سال بعد اسے پتا چلا کہ وہ اندر سے بکھر چکا ہے۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر واپس پاکستان چلا جائے گا۔ آتکا اس تبدیلی پر رضا مندہ تھی۔ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی۔ پاکستان میں اسے اپنے ہاتھ سے اپنے ذاتی کام کرنے کی بھی عادت نہ تھی، لیکن مغرب میں رہنا اس نے اس لیے پسند کیا تھا کہ یہاں ذیشان اس کا گھریلو ملازم تھا۔ وہی گروسریز لاتا، کار چلاتا، تمام بل ادا کرتا۔ چونکہ ان کے فلیٹ میں لفٹ عموماً خراب رہتی تھی، اس لیے تیسری منزل پر تمام بھاری سامان اٹھا کر لے جانا بھی ذیشان کی شاندار ڈیوٹی تھی۔ مغرب میں کھاتے پیتے گھرانوں کے ایسے لڑکوں کے لیے مشکل زندگی تھی جو عیاش نہ تھے۔ پاکستان میں کوٹھی، کار، ملازم، تمام چیزیں مہیا تھیں اور ان کے لیے کوئی جد و جہد یا تگ و دو کرنا نہ پڑتی تھی۔ ذیشان کے لیے مغرب کی زندگی ایک بڑی بیکار جد و جہد کا نام تھا۔ لمبی روٹین جس میں چھٹیاں بھی معمولات کے تحت آئیں، لیکن آتکا واپس پاکستان نہ جانا چاہتی۔ وہ مغربی طرز معاشرت میں اپنے لیے ایک چھوٹی سی آزادی، ایک چھوٹا سا مقام حاصل کر چکی تھی۔ اس مقام اور آزادی کے لیے اسے بہت محنت کرنا پڑی تھی۔ اب وہ واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ جب ذیشان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پاکستان جا کر بزنس کے امکانات دیکھے گا تو آتکا اور بچے پیچھے رہ گئے۔ اور اس سفر کے دوران اسے دبئی کے ایئرپورٹ پر آرا ملی۔ وہ ان 20 سالوں میں بھاری ہو گئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر بڑی شانتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کسی قسم کے گلے یا شکایتیں نہ تھیں۔ وہ دونوں ڈیوٹی فری شاپ پر سینٹ دیکھ رہے تھے جب اچانک ان کی نظریں ملی۔ ارے تم آرا؟ ہائے ذیشان، تم تو موٹے ہو گئے ہو اور بال بھی گر گئے۔ بڑی مدت کے بعد ملنے سے جو تپاک کی فضا پیدا ہوئی تھی، اس کے تحت وہ دونوں لاؤنج میں انڈور پلانٹس میں گھری ایک بینچ پہ بیٹھ گئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ امریکہ۔ اور تم ذیشان؟ میں وطن پاکستان۔ اچھا، تم امریکہ میں رہتی ہو؟ ذیشان نے سوال کیا۔ اسے کچھ دھندلا سا یاد تھا کہ آرا کا شوہر کیش اینڈ کیری کا بزنس کرتا ہے۔ ہاں۔ خوش ہو؟ بالکل، جس قدر خوشی ممکن ہو، آرا نے آہستہ سے کہا اور پھر چند ثانیہ رک کر بولی۔ اور تم خوش ہو لندن میں؟ پتہ نہیں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میری زندگی روٹین کی نظر ہو گئی ہے، چھوٹی چھوٹی دھجیوں میں بکھر گئی ہے۔ اچھا کھانا، اچھے گھر میں رہنا، اچھے بازاروں میں گھومنا، ہر وقت صفائی کا خیال رکھنا، زندگی کیا یہی کچھ ہے؟ اس کے کیا یہی معنی ہے؟ آرا مسکراتی رہی۔ آتکا بھی کام ہی کرتی رہتی ہے، میں بھی الجھا ہی رہا ہوں کاموں میں، حالانکہ اپنے وطن میں ہمیں سب کچھ میسر تھا، اور اس کے بدلے مجھے کیا ملا ہے؟ اونچا معیار زندگی۔ لیکن معیار زندگی ہے کیا چیز؟ اور جو کچھ مجھے ملا ہے اس کے عوض میں اندر سے اس قدر کیوں بکھر گیا ہوں؟ آرا، تم نے بھی تو ساری زندگی امریکہ میں گزاری ہے، کیا تم بھی اپنی زندگی کو اتنا بے معنی سمجھتی ہو؟ کیا تم بھی بکھری ہو اندر سے؟ نہیں، پر میں کیوں اتنا کھوکھلا ہو گیا ہوں؟ اس لیے کہ تم کثیر المقاصد تھے ذیشان، एक वक्त में कई आरजुएं पाल कर जीने वाला टूटेगा नहीं तो और क्या होगा। और तुम भी तो इस बेहुदा दौर की पैदावार हो। जब आरजुएं हर सुबह किक्कर मत्ते के खेत की तरह उगती हैं, तुमने अपने आप को कैसे बचाया? अंदर वाले को तो अंदर ही बचाया जा सकता है जीशान, पर कैसे कैसे? मैंने सारी उम्र एक अरमान पाला और अंदर सिर्फ उसको सींचा, उसकी खातिर जीती रही, बाकी सारी एक्टिविटी तो फरोई थी। जब ख्वाहिश एक हो और उसकी सिमट देखते रहे तो बाकी भाग दौड़ अंदर असर नहीं करती। वो अरमान पूरा हो गया तुम्हारा? नहीं, लेकिन ख्वाहिश पूरी हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, ख्वाहिश एक ही रहे। एक वक्त में तो इंतशार पैदा नहीं होता, तोड़फोड़ नहीं होती। जीशान ने ताज्जुब से आरा को देखा और फिर डरते डरते सवाल किया, और वो ख्वाहिश, वो अरमान क्या था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? आरा ने चंद सानिये जीशान को देखा जैसे 20 साल पीछे लौट गई हो, हल्का सा मुस्कुराई और ड्यूटी फ्री शॉप की तरफ बढ़ते हुए बोली, जीशान अगर तुम्हें भी मालूम नहीं तो बताने से फायदा। और फिर मैं सोचती हूँ, अरमान तो सेंट की बंद शीशी की तरह होता है, इजहार हो जाए तो खुशबू फैलकर उड़ जाती है, ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। आरा ड्यूटी फ्री शॉप में दाखिल हो गई, झूमती झामती हथनी सुंदर बन में गायब हो गई। जीशान सोचता रहा कि इस आखिरी उम्र में इतने इंतशार के बावजूद वो किस तरह इकलौती ख्वाहिश के धागे में अपने तस्बीह दाने पिरो सकता है, किस इकलौते दर को इस इस्तेहकाम से पकड़े कि बकिया जिंदगी दर बदरी से छुटकारा मिल जाए।